NPO Radio 1. 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een groep van ruim 100 pro-Palestijnse betogers is de Stopera in Amsterdam binnengevallen. Ze kondigen aan dat er een sit-in wordt gehouden aan de stadhuiskant van het gebouw. Het theater van de Nationale Opera en Ballet zit ook in het pand. De deuren van de opera waren even dicht, maar zijn nu weer open voor bezoekers. De betogers kwamen vanaf de Universiteit van Amsterdam, waar tientallen van hen vanmiddag actie voerden bij een universiteitspand. Een aantal demonstranten was volgens een woordvoerder van de UvA ook naar binnen gegaan. Het kwam even tot een botsing met de politie, die daarbij wapenstokken en pepperspray gebruikte. In de Stopera is de politie inmiddels ook begonnen om de eerste betogers weg te sturen. In meerdere Europese landen veroorzaakt regen flinke wateroverlast. In een departement in het noordoosten van Frankrijk geldt code rood. Straten staan onder water en de brandweer heeft meer dan 2000 meldingen binnengekregen. In de Duitse deelstaat Saarland zijn huizen ontruimd vanwege overstromingsgevaar. Mensen krijgen het advies om binnen te blijven en de situatie goed in de gaten te houden. Ook in delen van België en Luxemburg zijn problemen door regen. Daar geldt code oranje. Het KNMI heeft in Nederland voor Limburg code geel afgegeven. De trainer van de Italiaanse voetbalclub Juventus is ontslagen vanwege een woedeuitbarsting tijdens de bekerfinale van eergisteren. In de gewonnen wedstrijd tegen Atalanta ging Allegri tekeer tegen de scheidsrechter, waarna hij een rode kaart kreeg. Ook daarna ging het mis, zo zou hij een journalist hebben bedreigd. Volgens de club past zijn gedrag niet bij Juventus en dus is Allegri na 3 jaar ontslagen. Het weer in het noorden droog, in de rest van het land nog regen en onweer. Later vanavond neemt het aantal buien af. Het koelt af naar een graad of 13. Vannacht kan het dan ook mistig worden. Morgen begint droog en op veel plaatsen zonnig. In de middag buien met ook kans op onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is de vertraging 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Leidschendam. Vanaf Hoogmade sta je in de file. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 in Brabant is het oponthoud ook 10 minuten van Tilburg naar Breda. Daar staat file tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. NPO Radio 1. NTR Pound. 300 jaar een succesvol familiebedrijf. Wat is daarvoor nodig? Wat is het geheim? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Beerte van der Drift. Goedenavond vanuit Lieshout. Hier zit een bekend familiebedrijf. Er zijn er zo'n 300.000 in Nederland. Dat is bijna 70% van het totale aantal bedrijven. Belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Meer dan 300 jaar geleden opende de eerste generatie Swinkel Brouwers een brouwerij in Nederland. Wat is het geheim van dit succes? We sluiten deze week over familiebedrijven af een beetje aan de bar. De tap die is in elk geval binnen handbereik. Het behang is gemaakt van de etiketjes van bierflesjes. Dus tot aan het plafond het blauwe logo van Bavaria. We hebben de studio opgebouwd in het proeflokaal van het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout. En hier aangeschoven commercieel directeur van Royal Swinkels, Gijs Swinkels. Welkom. Dank je wel. 7e generatie. En naast jou, mogelijk de 8e Je jongste zoon, Benjamin, 14. Wat leuk dat je er ook bent. Ja. Gebeurt dat wel vaker, dat je even mee kan met je vader? Het is wel al een aantal keer gebeurd dat ik mee kon met mijn vader. Maar het gebeurt niet heel vaak. Wat was de laatste keer? Dat was een paar jaar geleden toen ik mijn vader werd geïnterviewd naar reclame met Swinkels. Oh, reclame? Wat was dat? Toen hadden we, wij staan wel bekend om leuke reclames te maken met bekende personen. En toen hadden we Morgan Freeman weten te strikken. Een zeer bekende acteur. Wist je wie dat was? Nee, eigenlijk niet. Te jong. Hij was nog iets te jong. En ja, dat trok wel aandacht. En toen werden we ook geïnterviewd. Ja, want lijkt het jou iets, Benjamin, die baan van je vader? Nou, ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik later wil gaan doen. Ja. Maar het lijkt me in ieder geval wel leuk om bij Swinkels te werken. En als je dan je volgt het een beetje van de zijlijn. Wat je vader doet, misschien ook je oom of je tantes. Wat lijkt je het minst leuk daaraan, van in zo'n familiebedrijf werken? Ja, ik denk toch wel dan aan de lopende band werken. Oh, dat lijkt je de minst leuke baan. Ja. Want in hoeverre is het vanzelfsprekend dat je als Swinkels of aangetrouwde familie in dat bedrijf gaat werken? Nou, het is niet meer vanzelfsprekend. Inmiddels zijn we met best veel. Mijn generatie, ik ben de zevende, wij zijn met ongeveer 70. En onze kinderen, de achtste, die zijn met 100, bijna 140 kinderen inmiddels. Dus meer Swinkels dan plekken. Ja, dat ook. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen interesses. Het is wel zo dat wij het al heel mooi zouden vinden als de volgende generatie het weer overneemt. Dus we zijn er wel heel actief mee bezig om weer om de jongeren te volgen. Om te kijken, waar zijn ze mee bezig? Waar liggen de interesses? Heb je interesse of niet? En als je interesse hebt, geef het aan. Dan gaan we het gesprek aan. En dan begeleiden we ze eigenlijk in de eerste carrière stappen die ze maken. Bijna een soort talentenklas. Ja, een talentenklas is een groot woord. Maar we organiseren ook weekenden met groepen bij elkaar, zodat ze elkaar beter leren kennen. Kijk, wij leerden elkaar kennen, mijn generatie, bij opa en oma thuis. In het weekend, wij deden dingen met elkaar. We gingen op vakantie met elkaar. Wij wonen helemaal niet meer dicht bij elkaar op dit moment. Dus we moeten nu actief... Was dat wel anders? Jij wees net wat aan. Ja, nou ja. Wat ik zei, wij zitten hier dus in midden in het dorp. Maar de hele straat die hier aan grenst, daar woonde vroeger de hele familie aan. En dan loop je zo de brouwerij in. Dus ja, wij groeiden met elkaar op die manier. En dat doen zij niet meer. Dus dan moeten we actief omarmen om ze toch ook die verbinding met elkaar te laten maken. En ook weten wie ze elkaar zijn. Want wellicht komen ze elkaar later ook tegen een bedrijf. Ja, en dat gaat dus niet meer vanzelf. Dat gaat niet meer vanzelf. Kijk, bij ons is met de paplepel ingegoten om samen te werken. En samenwerken is echt belangrijk. De verbinding zoeken met elkaar is een van de concepten die belangrijk is voor een succesvol familiebedrijf. Je moet het elkaar ook echt durven en willen gunnen. Anders gaat het fout. En dus dan heb je een soort teambuilding weekend met de neefjes en nichtjes. Nou, wat er nu maken we groepjes van de achtste generatie. En die gaan op weekenden met elkaar. Krijgen ze business cases. Wordt feedback gegeven hoe je gedraagt. Wat je beter kunt doen. Worden individuele gesprekken gehouden. En daar hebben we ook een onafhankelijk adviseur voor. Die ons daarin begeleidt. Ja. Om dit goed aan te pakken. En ben je daar nog te jong voor? Of ben je ook al een keer mee geweest? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat komt. Vanaf hoe oud? We deden het vanaf 18 en we gaan het nu vanaf 21 doen. Dus dat, als je wat ouder bent en je bent nog steeds geïnteresseerd, dan ga je langzaam dat traject in. Ja, dan kom je dat traject doen. En eerder deze week was bij ons Roberto Fleuren, hoogleraar familiebedrijven, te gast in de uitzending. Hij vertelde over de verandering in het beeld dat mensen van familiebedrijven hebben. Want zo vanzelfsprekend is het dus eigenlijk niet dat er altijd een opvolger komt. Dat is echt een wereld van verschil. In de jaren 90, toen ik ben begonnen, wilden mijn studenten eigenlijk niet doodgevonden worden in hun eigen bedrijf. Dat klinkt hard. Maar als je in die... Waarom niet? Nou ja, als je in die tijd carrière wilde maken, hè, ambitieus, dan ging je trainee worden bij Philips, Unilever, Shell of bij de grootbanken. En dan 3-4 jaar groeide je dan door. En thuis bij je ouders in het bedrijf. Je werd echt gezegd, je kan zeker geen werk vinden of zoiets. Het was suf, saai, ingeslapen, nou, ten dode opgeschreven. Dus dat was echt helemaal niks. Suf, saai, ingeslapen? Heb jij dat wel eens gehoord? Nou, nee, want het is natuurlijk in de tijd dat ik zelf jong was. En die vraag wordt mij natuurlijk heel vaak gesteld van, God, Gijs, wilde jij later in het familiebedrijf werken? Nou, ik denk, Het is natuurlijk anders als je in een bierbrouwerij terechtkomt. Een bier is een belevingsproduct. Er zit emotie achter. Iedereen spreekt het aan. En in mij heeft het in ieder geval als kind altijd aangesproken om deze kant uit te gaan. En daarbij vind ik het heel leuk om ook met familie te werken. Wij zijn een redelijk hechte familie, ook al zijn we groot. We kennen elkaar echt allemaal, ook al zijn het achterneven, die noemen we gewoon neven of nichten. Wij kennen elkaar intensief en dat werkt ook heel leuk samen. Dus ik heb het altijd leuk gevonden om in de familiebedrijf te gaan. Heb je ook je studie daarop afgestemd? Dat je dacht, ik moet die kant op, dus ik moet ook daarin investeren op die manier? Ik heb altijd wel interesse erin gehad. Het is best lastig om op jonge leeftijd, kijk naar mijn eigen zoon, om te zeggen, wat wil je als je 14 bent? Hij moet meteen lachen ook. Ik vond het ook moeilijk om te zeggen, 14 jaar, wil ik nou brouwer worden of wil ik commerciële man worden? Toen ben ik gaan studeren en ik was wel goed in de B-vakken, scheikunde, wiskunde. En toen dacht ik van, ik kan wel bierbrouwer worden wellicht. En toen ben ik biochemie gaan studeren om richting het brouwersvak te gaan. Maar ik kwam er na 8 maanden achter, dit is echt niet wie ik ben en wat ik wil. En daar ben ik toen mee gestopt. En toen ben ik in Utrecht recht en economie gaan studeren. Heel iets anders. Maar het bedrijf is inmiddels zo ver en zo groot dat je met elke studie wel terecht kunt. Want hoe ben jij in het bedrijf terechtgekomen? Vanaf de leeftijd van mijn zoon al heel veel vakantiewerk gedaan. Wij mochten in die tijd nog gewoon heftruck gaan rijden op het terrein en vrachtwagens lossen. Dus je leert het bedrijf op jonge leeftijd van binnenuit kennen. Dan ga je studeren en is het anders. Dan komt snel de vraag van, wil je wel of niet een bedrijf? En mijn studie was wij werden opgeleid als recht en economie voor de mededingingscommissie veel. En toen hadden wij net een inval gehad van de Europese Commissie over het bierkartel. Wat is dat? Ja, wij werden beschuldigd van dat we samen hadden gewerkt met andere brouwerijen om de prijs te zetten in de markt. En wij waren ons en zijn ons nog steeds van geen kwaad bewust. En de destijds, wij vadersgeneratie zat toen nog echt vol in het bedrijf. En die dacht, wat is dit? We weten wat we meemaken. En ik was hierop afgestudeerd. Toen zei ze, Gijs, wil je niet komen meehelpen om dit dossier eens beter te pakken? Ik zeg, dat waren mijn eerste officiële stappen in het bedrijf. Zo had je eigenlijk toch een goede studie gekozen. Ja, uiteindelijk wel. En toen heb ik later gezegd, maar ik wil niet de juridische kant blijven. Ik wil nu echt de commerciële kant uit. Dus eigenlijk de liefde voor het bedrijf en voor Bavaria is overgeslagen op de heftruck. Nou, nu commercieel directeur. Maar die heftruck, heeft hij nog diezelfde aantrekkingskracht? Nou, zou je er weer opstappen? Nee, ja, direct. En dat is in het verleden ook wel regelmatig gebeurd. Hè? Want het is wel eens heel druk. En dan het is best nog steeds lastig om voldoende personeel te vinden. Ik schuw niet om nog steeds op de heftruck te springen. Al is het wel steeds lastiger geworden. Om een beetje een beeld te krijgen bij die brouwerij ging onze verslaggever Joris Kreugel met jouw neef Romke op pad. Hij krijgt een rondleiding langs de bierketels. Maar voordat ze naar binnen gingen, sprak hij wat mensen aan hier in Lieshout en vroeg wat ze vonden van zo'n groot internationaal bedrijf in het dorp. Het centrum van Lieshout is dit volgens mij, hè? Helemaal goed. Geweldig dorp. De rust, de betrokkenheid. De betrokkenheid van de bierbrouwer. Nou, mijn moeder heeft er gewerkt in de poetsavonds. Mijn tante heeft er gediend bij de brouwer, zeggen we dan vroeger maar. De oude tante Corrie. Mijn neef werkt er nog. Meerdere hebben er bij ons gewerkt al. Ze waren menselijk. Dat betekent veel voor de mensen hier in het dorp. Heeft u er gewerkt? Nee. Ik heb totaal eigenlijk niks met bier. Het is natuurlijk een bedrijf wat zich ook regelmatig laat zien als er activiteiten zijn hier in het dorp. Iedereen drinkt Bavaria bier, ja. Bavaria is Lieshout en Lieshout is Bavaria, dus daar heeft het denk ik mee te maken. Ik ga nu richting de brouwerij. Die staat aan de buitenkant van het dorpje Lieshout. En dan ga ik op pad met Romke Swinkels. En hij is een van de directeuren. Ja, we gaan met de auto naar... Is het terrein zo groot? Ja, we moeten naar Brouwhuis 1. Hoe groot is het terrein? Een 50 hectare. Hoeveel mensen werken hier? 900 ongeveer. Wat is een brouwhuis? Een brouwhuis is waar we echt het bier brouwen. En Brouwhuis 1 is eigenlijk ons museum waar we in 1926 zijn begonnen met het brouwen van pils. Dit is Brouwhuis 1. Ja. Even kijken hier rechts. Ja, staat voor het gebouw. Ja, een zwart-wit foto, daar viel mijn oog gelijk al op. 1939 staat er onder de foto directie en personeel voor de ingang van het brouwhuis. Ja, en dat is mijn overgrootvader. Ja, en die staat met een sigaar en een bolhoed, een lange jas aan. Het verhaal gaat dat personeel aan de stand van zijn bolhoed kon zien hoe hij gehumeurd was. Ja, hij staat nu recht. Was hij dan in goede doen? Ja, zeker, zeker. Want hij staat trots met zijn personeel voor Brouwerij 1. Ja. Jij er ook nog wel eens een? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat dat betreft is dat wel veranderd. Ja. En het bijzondere is dat mijn overgrootvader in 1925 besloot om de brouwerij die we hadden om te bouwen naar een pilsbrouwerij. Want daarvoor brouwden we in feite eigenlijk een soort eelachtig bier. Dat was in Nederland op dat moment populair. En mijn opa is naar Zuid-Duitsland gestuurd met het complete familievermogen om een nieuwe brouwerij te kopen. Hij is teruggekomen. Hij zei, ik heb een iets grotere brouwerij gekocht. En dat was maar goed ook. Want pils werd op dat moment zo populair dat we heel snel uitverkocht raakten. Daarom sta jij hier. Precies. Met nog een hele mooie brouwerij. Ja, we gaan nu Brouwhuis 1 in. En het mooie is dat je ook kon zien dat iedereen heel trots was op het brouwhuis. Omdat er grote ramen zijn. Het galmt hier ook wat meer. Je ziet hier de koperen ketels. En dit stond echt op de hoek. Iedereen kwam hier voorbij. Dat leidt natuurlijk tot meer verkoop. Yeah. En we gingen van het dorpje Lieshout uiteindelijk naar de dorpen en de steden eromheen. Dus elke generatie is weer een stapje verder gegaan in het uitbreiden van de brouwerij. Ik weet zeker dat, jij van mij deze deur open kan krijgen. Nou, kom binnen. Zelf geen pasje. Ik heb mijn auto laten liggen. Okay. Dat was niet zo handig. Medewerker opent de deur en we komen nu in de nieuwe brouwerij. En dat was de oudste brouwerij. Ja. Hier ruik je het ook gelijk, hè? Ja, je ruikt hier gewoon het brouwen. Ja. Ik denk dat de meeste mensen niet 7 generaties terug kunnen. Dat kan jij dus wel. Ja. Bijzonder lijkt mij. Dat vind ik zelf ook wel bijzonder. En ik probeer me ook altijd in te denken hoe het is geweest voor de eerste generatie om te werken als brouwer. Dat je nog echt met paard en wagen naar je klanten toe gaat. Je moet eigenlijk voorstellen dat toen het startte was het waarschijnlijk ook een gemengd bedrijf. Hè? Dus dan heb je het over een bierbrouwerij samen met een landbouwbedrijf. Er zal vast wat vee zijn geweest, wat akkerbouw. Met een bierbrouwerij. Dus, en de aandacht is in de loop der jaren steeds meer naar die brouwerij gegaan. Omdat die zo succesvol was. Het is 17e eeuw, dat zijn mening over verdeeld, geloof ik. Ja, laat ik zo zeggen. De neef van mijn vader die heeft onderzoek gedaan en die is erachter gekomen dat op de plek waar de brouwerij nu staat, dat daar in 1681 belasting is betaald over de productie van bier in 1680. Dus we houden als datum 1680 aan. En dat waren de Swinkels al direct? Nee, dat waren niet de Swinkelsen. Het bijzondere is dat het eigenlijk eerst een andere familie was. De Swinkelsen komen dus 7 generaties terug. Brigitta Morees trouwt met Ambrosius Swinkels. En Ambrosius Swinkels was echt een brouwer. Dus wij zijn altijd heel zuinig op onze schoonfamilie. Want je weet wat voor mooie schat daarmee kan komen. In dit geval is dat de brouwerij geweest. En het is een heel mooi vooruitzicht dat we de brouwerij ook weer willen doorgeven aan de volgende generatie. En of dat mijn kinderen zijn, of de kinderen van mijn broer, van mijn neven en nichten. Het moet een familiebedrijf blijven? Ja, absoluut. En waarom? Ik ben ervan overtuigd dat een familiebedrijf een bepaalde stabiliteit meebrengt. Voor het bedrijf zelf, maar ook binnen Nederland een bepaalde stabiliteit meebrengt. En je als familiebedrijf altijd op de lange termijn kijkt. Een investering die wij doen, die hoeven we niet in de volgende kwartaal of in de volgend jaar terug te verdienen. Dat mag ook over 10, 15 jaar zijn. Kan een familiebedrijf echt heel mooi doen ten opzichte van andere type bedrijven. Niet alles draait om geld. Nee, zeker niet. Het draait om bier. Het draait om bier. Mooi gezegd, hè? Wist je alles wat je hoorde, Benjamin? Wist je dat al? Nou, het grootste gedeelte wist ik al wel. Maar het laatste over dat het in 1680 al ontdekt had, dat wist ik nog niet. Nog een stukje geschiedenisles. Ja. Het moet een familiebedrijf blijven. Waarom is dat? Waarom voel je dat ook zo? Kijk, dat doen we het wel voor met elkaar. Wat is het voordeel daarvan? Het voordeel is, het is iets moois wat je met elkaar hebt. Hè. Je hebt een verbinding met elkaar. Je doet het samen met elkaar, met de familie. En het is iets moois vanuit de familie om het samen te doen. Maar voor bedrijven is, denk ik, net wat Romke zegt. Wij durven andere beslissingen te nemen met elkaar. Wij durven de lange termijn in de gaten te houden. Als je kijkt naar onze duurzaamheidsagenda, die nou heel populair is in de wereld. Ja, dat doen wij van nature al. Want de langjarige beslissing is vaak de meest duurzame beslissing. Dus bedrijven worden gewoon stabieler ervan. En het geeft gewoon rust in wat Romke zegt. Ik volg dat wel. En waar zitten nou de uitdagingen van het familiebedrijf? Ja, de uitdaging zit, omdat het ook wel een beetje een paradox heeft. Je moet jezelf wel dwingen om constant te durven vernieuwen. En dat gaat op veel gebieden. Hè. Dat gaat voor het bedrijf. We zijn als familie ook altijd wel op zoek naar nieuwe dingen. We introduceren alcoholvrij bieren, waren we heel snel bij. Maar ook nieuwe technieken. Hoe gaan we, dus je moet het bedrijf constant vernieuwen, maar je moet de familie ook continu vernieuwen. En daar zijn we ook mee bezig. Hè? Zoals we net hadden over hoe de volgende generatie het bedrijf binnenkomt. Dat moet je goed organiseren. En moet je elk jaar, elke generatie moet goed gaan nadenken en vernieuwend blijven denken. Want anders hou je het niet met elkaar vol. En dus op heel veel vlakken moet je blijven uitvinden hoe kan het beter. Je moet jezelf toe uitdagen. En zit het elkaar ook wel eens in de weg? Gewoon het familiebelang en het bedrijfsbelang? Uiteraard. Maar wij hebben wel een mooi adagium. Het moet goed zijn voor het bedrijf. Dan is het uiteindelijk ook goed voor de familie. Dat is wat we kennen al... je die al? Nee, niet. Dan moet ik dat meer tegen jou zeggen. Want wij zeggen dat eigenlijk altijd. Ja. Dat is wel het uitgangspunt. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het Bavaria Brouwerij Café. In de ruimte hiernaast wordt flink geproefd en gegeten. En hier in het proeflokaal Gijs Swinkels, commercieel directeur van Royal Swinkels. Je kent het van Bavaria, maar ze hebben ook nog 300 andere dranken. Een tijdje terug schreef de NRC een groot artikel over veranderende regels voor de BOR, bedrijfsovernameregeling en de erfbelasting. En daarin werd jullie bedrijf expliciet genoemd. Er werd een beetje de indruk gewekt dat jullie op de tafel stonden te dansen. Een beetje het imago, een familiebedrijf als dat van jullie is vooral met dat eigen vermogen bezig. Hoe reageer jij daarop? Ja, ik vond dat best vervelend. Want ook mijn neef Peer werd daar best wel persoonlijk in geraakt. En hij doet het echt niet voor zichzelf. Hij doet het eigenlijk ook niet voor de familie. Hij doet het voor het bedrijf. Omdat wij ervan overtuigd zijn, en niet alleen voor ons bedrijf, voor meerdere familiebedrijven, dat het een gezond gefinancierd bedrijf is vaak een familie. We hebben veel eigen vermogen in het bedrijf zitten. En als je het bedrijf doorgeeft, dan is het niet dat mijn zoon heel veel geld krijgt. Hij krijgt een bedrijf. En hij heeft dat cash niet in zijn handen. En dat is wat mensen niet zien. Als we daarover moeten betalen, dan moeten we eigenlijk het bedrijf verkopen. Voor de familie, je zou kunnen zeggen, ja, laten we het maar verkopen. Dan wordt het waarschijnlijk verkocht aan een private equity of aan een vreemde brouwer in het buitenland. Dan zijn we in Nederland alles kwijt. Maar wij als familie hebben dan inderdaad heel veel cash, geld. Maar daar worden we uiteindelijk niet blijer van. Dus wij vinden het fijn om het bedrijf in stand te houden met elkaar. Om samen aan die toekomst te blijven werken. Om het beter te maken voor het bedrijf, maar ook voor het land. We investeren veel in Nederland. Dus ik kan er dan niet zo goed bij. Beeld wat werd geschetst. Ik had de NRC echt hoger staan dan dit. Ja, ik vond het geen goed artikel. Nee, wat maakt dan dat je het meest zegt? Wat mij ook tegenstond is dat het zeer eenzijdig werd belicht. Dat is een heel uitgebreide reportage. Ja, maar er werd bijvoorbeeld niet gekeken hoe is dit in het buitenland geregeld. In het buitenland is het heel normaal, is het zeer uitzonderlijk. Ik ken nog geen één land waar families zo belast worden als de onze. En dan worden wij op die manier afgeschilderd als graaiers en zakkenvullers. En zo komt het bij mij over. En daar hebben we ook last van. Want daar worden we gewoon ook op aangesproken. Terwijl mensen zijn die ons hier kennen. En wij lopen hier gewoon in het dorp en doen gewoon heel normaal. We rijden niet in heel grote, dikke auto's. Jongens, ja, nee. Ik vond het een beetje tendentieus. Ja, en je zegt we hebben er ook gewoon last van. Nou ja, omdat ik merk wel dat we erop worden aangesproken. Hè? Want er wordt gezegd van ja, de familie staat op de tafel te dansen. Dus ja, het wordt alsof, nou, dat zal daar wel heel allemaal uit de hand lopen nu. En ze verdienen te veel geld. Dus in zakelijk kun je hier ook nog last van krijgen. Ze zeggen van, nou, het gaat wel heel goed bij jullie, hè? Dus ja, nee, en terwijl wij echt hard moeten werken. Want wij vechten uiteindelijk wel tegen de hele grote jongens in elke markt die we tegenkomen. Als onafhankelijk familiebedrijf. En je zegt, we zijn steeds meer bezig om het te kunnen overdragen weer aan de volgende generatie. En je noemde ook al duurzaamheid daarbij, die term. Rentmeesterschap is ook gebruikelijk bij jullie. Kan je dat eens uitleggen? Ja, nou kijk, zoals wij erin staan. En dat is ook een iets wat je steeds populairder ziet in de heden ten dagen. Is, kijk, wij hebben het bedrijf eigenlijk te leen voor de volgende generatie. Net zoals ze nu zeggen, we hebben eigenlijk de aarde te leen voor de volgende generatie. Je moet het niet, je mag het gebruiken, je moet het goed behandelen en eigenlijk weer mooier doorgeven dan je het hebt gekregen. Ja, ik vind dat een heel mooi adagium. Daar word ik 's ochtends voor wakker, daar werk ik hard voor. En het lijkt mij fantastisch als mijn zoon of een van onze zonen of dochters het weer door kan zetten en het weer mooier kan maken. En hoe verhoudt dat zich tot... er wordt steeds meer bekend over alcohol en de schadelijkheid daarvan. En je ziet ook aan beweging, steeds meer mensen drinken bewust niet of anders. Hoe verhoudt dat zich daartoe? Ja, ik denk ook heel goed. Zoals ik al zei, wij waren en zijn echt voorlopers op het gebied van alcoholvrij bier. En ook op alcoholvrije dranken. En je hebt er eentje voor je staan, ja, hè? Ik heb er een voor me staan. Zwinkels 0.0, die ik echt heel lekker vind. En, ja, hoe zou je de smaak omschrijven? Bierig, licht, hoppig en zeer verfrissend. En dus wij zetten ook wel erg in op alcoholvrij bier. En dat doen we in heel veel markten al. Want alcoholvrij bier... is eigenlijk gewoon een graanextract. Waar geen alcohol meer in zit. Dus bier zit alcohol in, je haalt de alcohol eruit, dan heb je een graanextract. Wat eigenlijk een voedzaam, gezond drankje is. En we begonnen de uitzending met de vraag... 300 jaar Zwinkels, brouwers. Wat is het geheim van dit succes? Kan jij eens een gooi doen? Wat is jullie geheim? Nou, ik vind ons geheim, volgens mij zoals ik het al zei... is dat wij echt met de paplepel ingegoten krijgen. Jongens, je moet het samen doen. Hè. In Afrika heb je het hele mooie gezegde eigenlijk... van alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Onze familie. Samen is soms wel eens lastig. Je moet wel eens een keer slikken. Je kunt niet altijd precies doen wat je zelf wil. Je zult hier samen moeten doen. Maar samen zijn wij er wel achter gekomen dat wij heel veel kunnen bereiken. En verder komen met elkaar. En ja, daar word ik, wat ik al zei, daar word ik elke dag met een glimlach op mijn gezicht voor wakker. Ja, zie je dat wel eens, Benjamin, bij je vader? Ja. Ja, zegt hij. Dus als je nou nadenkt over de toekomst, over de kant die het op moet. Misschien zit hij hier wel aan tafel, de toekomst. Ja, nou kijk, wat wij als bedrijf natuurlijk... Wij zeggen altijd, elke generatie voegt iets toe. En waar mijn vaders generatie het bedrijf echt in Nederland groot heeft gemaakt... en begonnen is met export... is het begin van de zeven generatie echt internationaal geworden. En op dit moment zijn we echt aan een slag bezig... om het bedrijf multinationaal te maken. Dus we zijn nu van een lokale, regionale speler... Hè, wat Romke net vertelde, in Lieshout... zitten we nou wereldwijd met brouwerijen over de hele wereld. Hè. In Afrika zitten we zitten ook in Cuba met een brouwerij. We zijn echt... continu aan het kijken om kunnen we ook lokaliseren. Juist ook vanuit de duurzaamheidsgedachte dichter bij de consument zitten. En dat doen we altijd ook samen met lokale mensen. Dus daar zoeken we ook weer de samenwerking op. Ja. En als je nou... je zoon is mee. Hoop je daar nou op uiteindelijk? Ik zou het wel... ik zeg niet dat hij het moet doen. Ik heb zelf nooit druk gevoeld dat het moest. Maar ik zou het echt heel mooi vinden als het bedrijf kan gaan naar de volgende generatie. En daarom neem ik hem ook wel eens mee. En neem ik andere mensen ook mee. Want ze moeten wel zien wat het inhoudt. En ik ging vroeger ook mee met mijn vader. Mijn vader deed veel horeca. We gingen als mannetjes mee de cafés in zien. En daar heb ik nog steeds heel veel van geleerd en gezien. En ik denk dat er ook een hele mooie rol is om te doen. Geen sigaar meer, geen bolhoed, wordt het al in de reportage. Tijden zijn veranderd, maar de naam Zwinkels die zit nog steeds volop in het bedrijf. Ja, en in het bier tegenwoordig. En in het bier. Commercieel directeur van Royal Zwinkels, Gijs Zwinkels en je zoon Benjamin, dank jullie wel. Gaat er een biertje gedronken worden nog vanavond? Laten we dat doen. Dit was Vijf Dagen voor deze week. Maandag om 8 uur zijn we bij je terug over de verdozing van Nederland. Want nu besteld, morgen in huis, het is zo vanzelfsprekend... maar onze gemakseconomie kent ook een keerzijde. Dat volgende week, straks langs de lijn en omstreken. Voor nu wens ik je een fijne avond. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zo.